toidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekroczy maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sąd w Moskwie uchylił wyrok wobec Iwana Wyrypajewa. To nie kończy jednak sprawy reżysera związanego z Polską. Na wodach Warmii i Mazur doszło do kolejnej tragedii. Utonęła turystka z zagranicy. Rusza akcja Caritas pod hasłem Tornister pełen uśmiechów. Aby także dzieci z tych biedniejszych rodzin mogły bez żadnych kompleksów pójść do szkoły. Moskiewski sąd uchylił wyrok 8 lat więzienia wobec związanego z Polską reżysera teatralnego Iwana Wyrypajewa. Jest on oskarżony o rozpowszechnianie fake newsów o rosyjskim wojsku. Sprawę skierowano do ponownego rozpoznania przez sąd rejonowy. Reżyser, który mieszka i pracuje w Warszawie, sprzeciwia się rosyjskiej napaści na Ukrainę. Sprawę przeciwko Wyrypajewowi wszczęto wiosną 2023 roku. W kwietniu wydano nakaz jego aresztowania, a MSW wystawiło za nim list gończy. Ponad 3 godziny trwały rozmowy szefów dyplomacji Chin i Ukrainy. Po raz pierwszy od rosyjskiej agresji na Ukrainę Chiny odwiedził ukraiński urzędnik tak wysokiej rangi. Chińskie władze przekonują, że chcą odegrać konstruktywną rolę w przywróceniu pokoju. Jednakże dotychczas ich działania na arenie międzynarodowej koncentrowały się na wsparciu postulatów Moskwy. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Chiny nigdy oficjalnie nie potępiły Rosji za inwazję na Ukrainę. Chińskie władze deklarowały zaś zrozumienie dla stanowiska Moskwy, która agresję argumentowała m.in. obawami przed rozszerzeniem do granic Rosji NATO. Dmytro Kuleba to pierwszy tak wysoki rangą ukraiński urzędnik, który odwiedza Chiny od początku rosyjskiej agresji. Według źródeł, na które powołuje się agencja Reutera, rozmowy szefów dyplomacji Ukrainy i Chin trwały ponad 3 godziny, dłużej niż planowano. Ze względu na postępujące uzależnienie Rosji od Chin przyjmuje się, że to właśnie chińskie władze mogą mieć największy wpływ na doprowadzenie do pokoju na Ukrainie. Jednakże chińska delegacja, podobnie jak rosyjska, nie wzięła udziału w konferencji pokojowej w Szwajcarii. Ukraina chce zwołania kolejnej, tym razem jednak z udziałem Chin. Spotkania Dmytro Kuleby w Chinach zaplanowane są do piątku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. Powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego byłby kapitulacją Koalicji Obywatelskiej, powiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Stwierdziła, że ani dawny kompromis, ani odrzucona przez Sejm dekryminalizacja tak naprawdę nie rozwiązują problemu. Zapowiedziała pracę nad przekonywaniem niechętnych koalicjantów do zmiany stanowiska w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. Oczywiście w tej sytuacji każda ustawa, która ułatwia, zabezpiecza w jakimkolwiek stopniu bezpieczeństwo kobiet, jest ważna, ale ona nie rozwiązuje problemu. To jest tak naprawdę kapitulacja, bo kobiety i życie odrzuciło ten tak zwany kompromis. No lata pokazały, że on się nie sprawdził, nie zapewnia oczekiwań kobiet, wpływa negatywnie na ich życie. Jeszcze na dodatek został wycofany przez część klasy politycznej, uważając, że narusza z kolei ich wartości, więc to nie jest żadne rozwiązanie. Wczoraj przed Sejmem odbył się protest ogólnopolskiego strajku kobiet. Był to sprzeciw wobec polityków, głównie PSL-u, którzy głosowali przeciwko dekryminalizacji aborcji. Kolejna tragedia na wodach Warmii i Mazur. W jeziorze Czos w Mrągowie utonęła 84-latka. Była to turystka z zagranicy, która wypoczywała z grupą znajomych, relacjonuje Paulina Karo z mrągowskiej policji. Poszła popływać. Po pewnym czasie została zauważona przez znajomych, jak unosiła się na wodzie. Kobieta została wydobyta na brzeg i przeprowadzona została akcja reanimacyjna. Kobiety jednak nie udało się uratować. To 25. osoba, która od początku sezonu utonęła na Warmii i Mazurach. Trwają poszukiwania dwóch turystów, którzy w niedzielę wypłynęli na jezioro Kownatki koło Nidzicy. Do tej pory nie znaleziono ani mężczyzn, ani łodzi. Caritas diecezji rzeszowskiej rozpoczyna zbiórkę plecaków i przyborów szkolnych dla dzieci z niezamożnych rodzin w ramach akcji Tornister pełen uśmiechów. Chodzi o to, aby uczniowie otrzymali niezbędne wyposażenie jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, wyjaśnia dyrektor Caritas ksiądz Piotr Potyrała. Chcemy więc przygotować jak największą liczbę takich plecaków, a najlepiej, żeby w tym plecaku jeszcze były zeszyty, bloki, pisaki, kredki, piórnik, tak aby także dzieci z tych biedniejszych rodzin mogły bez żadnych kompleksów pójść do szkoły, żeby mogły się uczyć i także dzięki temu, żeby mogły śmiało kroczyć w lepszą przyszłość, żeby mogły wyjść z jakiejś formy biedy, w jakiej znajduje się ich rodzina.

get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, A w Samograju czas na newsy ze świata gier. Pierwsza rzecz, którą chciałem Państwu polecić, to Enotria The Last Song, czyli włoska produkcja RPG Souls-like. Na Steamie zadebiutowało darmowe demo, które pozwala sprawdzić grę, której akcja dzieje się w pięknym, słonecznym, no i zainspirowanym włoskim folklorem świecie. Gracze wcielają się w istotę bez maski, jedynego człowieka, który nie ma narzuconej roli i kontroluje swoje własne przeznaczenie. Naszym zadaniem będą pojedynki z potężnymi autorami. Do zdobycia będzie ponad 30 masek. Każda z nich to inna rola i styl gry, który ma swoje wady i zalety. Premiera pełnej wersji planowana jest na 19 września, więc jeszcze jest moment, żeby przetestować tę produkcję i zdecydować, czy jest to gra dla nas. W tym tygodniu zadebiutował także inny tytuł. Cataclysmo to gra, za którą odpowiadają autorzy ciepło przyjętego w swoim czasie Moonlightera. Produkcja łączy elementy RTS-a, no i też gry typu Tower Defense. W grze akcje oglądamy z lotu ptaka, za dnia zarządzamy miastem, pozyskujemy zasoby z porzuconych złóż minerałów i skrzyń, które uda nam się znaleźć, wznosimy mury i wieże, konstruujemy, a także rozmieszczamy machiny bojowe oraz pułapki, a także rekrutujemy żołnierzy. I właściwie te wszystkie przygotowania, tak jak dobrze uda nam się zorganizować obronę miasta w ciągu dnia, to wszystko przyda się w nocy, kiedy to nadchodzi czas mgły i wówczas z tej mgły zaczynają wychodzić krwiożercze monstra. No i tutaj to nasze przygotowanie jest kluczowe. Cataclysmo to jest jedna z tych premier, która w tym tygodniu już za nami, ale też jest coś dla fanów szybkiej jazdy. F1 Manager 2024 pozwala wcielić się w menadżera zespołu startującego w wyścigach Formuły 1. To już trzecia odsłona produkcji studia Frontier Developments. Największą nowością tej części jest możliwość stworzenia własnego teamu. Dodatkowo twórcy wprowadzili bardziej dynamiczne ujęcia transmisji telewizyjnych, pokazujących zmagania naszych podopiecznych. Gra nie pozwala co prawda usiąść za kierownicą bolidu, ale zarządzać zespołem, koordynując działania mechaników, kierowców, inżynierów i tak dalej. A przy okazji też możemy wydawać polecenia w oparciu o to, co dzieje się na torze. Na przykład zdarzenia losowe, takie jak wypadki, awarie, też zmiany pogody. To tyle, jeżeli chodzi o te najświeższe doniesienia ze świata gier, a już za chwilę zapraszam na rozmowę z Ewą Marią Szczepanowską. Yeah. Słuchają Państwo Samograja, a w studiu Ewa Maria Szczepanowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Gry i gaming stał się od jakiegoś czasu takim tematem, który już wszedły na salony. A jak to wygląda właśnie z Twojej perspektywy, czyli osoby związanej z edukacją? Czy możemy ślepo wierzyć w takie ogłoszenia? Czy to szkół licealnych, które podpierają się grami, czy też kierunków studiów? No ja mogę się wypowiedzieć na konkretnym przykładzie, czyli Szkoły Warszawskiej Filmowej i Liceum Kreacji Gier Wideo i Filmowym, które współtworzyłam przez 9 lat. W 2015 roku trafiłam do szkoły i weszłam w kierunek tworzenia gier wideo, który właśnie miał na celu kształcenie game developerów w bardzo szerokim zakresie, bardzo wszechstronnie. I od jakby z samego początku z założenia mieliśmy takie założenie, że studenci otrzymują i licealiści wiedzę i praktykę z bardzo różnych dziedzin. To znaczy nie było specjalizacji, czyli jakby od pierwszego roku już uczyli się i programowania, i konceptartu, i animacji. Mieli zajęcia z motion capture, a jednocześnie historię sztuki, warsztat pracy z kamerą, zajęcia z montażu filmowego. I oczywiście zawsze na pierwszym roku narzekali na te wszystkie przedmioty, że to na pewno nie będzie im potrzebne w game devie, a potem odchodząc ze szkoły lub pracując w branży, okazywało się, że właśnie to jest przewaga tych pracowników nad innymi. Liceum Kreacji Gier Wideo, które stworzyliśmy, jest normalnym liceum ogólnokształcącym z dodatkowym programem nauczania filmowym bądź kreacji gier, w którym dzieciaki, no dokładnie tak samo jak studenci, tylko w zdecydowanie mniejszym zakresie, otrzymują wiedzę jakby i praktykę po trochu z różnych dziedzin. Natomiast no, najważniejsze dla nas było to, żeby oni otrzymali kompetencje praktyczne, aktualnie wymagane przez rynek. W związku z tym no, kluczowe było zatrudnianie wykładowców i nauczycieli praktyków z dużych lub mniejszych studiów, którzy jakby poniekąd kształcili kadry do swoich własnych studiów. I bardzo często studenci lub licealiści po zdaniu matury trafiali od razu do pracy w game devie. No, czy na praktyki, czy staże. Zastanawiałem się właśnie, jak podejść do tematu edukacji. Zazwyczaj dotychczas twórcy uczyli się sami, grając w gry, czy podpatrując, natomiast faktycznie od kilku lat obserwuję takie ogłoszenia, które nęcą, zachęcają, które zawierają w nazwie czy to kierunku, czy samej szkoły właśnie to magiczne słowo gry. Czy po tych kilku latach spędzonych właśnie w szkole wyższej faktycznie te osoby są w branży? Ja powiem od razu szczerze i uczciwie. Chociaż pracowałam jakby w wyższej uczelni i współtworzyłam ten cały program i liceum. Papier tak naprawdę nie jest potrzebny, szczególnie w polskiej branży. Za granicą już jakby bardziej jest istotny. Natomiast jeżeli chodzi o dyplom, to nie jest kluczowe, że w przyjęciu do pracy. Pracodawcy patrzą na skille, po prostu co konkretnie dana osoba potrafi i patrzą na portfolio. Więc ten dyplom nie jest wymagany i potrzebny. Natomiast wiadomo, że dużo łatwiej te prace zdobyć, jeżeli się ma na co dzień kontakt z wykładowcami, którzy są praktykami, bo jakby kluczowe jest, zresztą jak w każdej branży, jest networking. Więc na pewno jest łatwiej taką pracę znaleźć, ale też nie każdy ją znajdzie. Już pomijając to, że jest trudna sytuacja, to też tak naprawdę to zależy od danej osoby, czy będzie się dokształcać, bo wiadomo, że szkoła nie nauczy wszystkiego. Więc trzeba się dokształcać, uczestniczyć w eventach branżowych, poszerzać dalej swoje kompetencje poza jakby regularnym programem nauczania. Więc nie każdy. Natomiast no, fakt jest taki, że bardzo dużo ludzi, bo wiem to od znajomych jakby właśnie z deweloperów, bardzo dużo ludzi po naszej szkole faktycznie w tej branży jest. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypominam, że słuchają Państwo Samograja. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. cóż, no cóż, no cóż, za dużo by mówić o cykl. W ramach Samograja dzisiaj o tym, jak trafić do świata gier wideo, nie już tylko i wyłącznie jako gracz, ale też jako twórca. Mówiliśmy o ścieżce edukacyjnej. Faktycznie są miejsca, które oferują taką konkretną wiedzę i specjalizację, ale też jest na przykład ścieżka moderska. To z kolei sami twórcy gier podpowiadają, że warto w ogóle zajrzeć do tego silnika, warto zajrzeć do gry od strony technicznej i samemu spróbować coś stworzyć. Bo kluczowe jest portfolio, ale ważne jest to, co też, na co zwróciłaś uwagę, czyli networking, czyli wychodzenie do twórców. Twórcy, możemy to powiedzieć jasno, zazwyczaj są dosyć otwartymi ludźmi. Tak, jak najbardziej. No, pierwszą podstawową rzeczą, która jest i w ogóle najlepszą formą edukacji, moim zdaniem, są game jamy. I zachęcam absolutnie wszystkich twórców do uczestniczenia w game jamach. Nawet tych zupełnie początkujących, bo przede wszystkim właśnie tam można poznać innych jakby twórców i zaawansowanych, i początkujących. I dzięki też udziałowi w game jamach, no, każdy taki projekt z game jamu może stanowić już portfolio. I jest to oczywiście okazja do poznania nowych ludzi, do być może nawiązania relacji biznesowych, a także w jury tych game jamów przeważnie są profesjonaliści, czy inwestorzy, którzy też mogą później na przykład dany zespół wesprzeć, czy grę wydać. I wystarczy tak po prostu napisać, bo ja myślę, że należy to powiedzieć wprost, że są to osoby, które są zgromadzone na przykład na różnych portalach społecznościowych. Mnóstwo jest takich miejsc w sieci, to znaczy są grupy na Facebooku, które koniecznie trzeba śledzić. Są też bardzo fajne miejsca takie spotkań, jak na przykład Game Devowe Pogaduchy, albo taka inicjatywa Pogradajmy. Są eventy organizowane przez Poligon przy Politechnice Warszawskiej, gdzie można zawsze przyjść, poznać ludzi, dowiedzieć się skąd jakby można czerpać jeszcze wiedzę. Są różnego typu kanały na Discordzie. Także po prostu trzeba śledzić internet i korzystać z jak największej liczby informacji. Często też odbywają się właśnie game jamy, o których mówiliśmy, różnego rodzaju konkursy, a tobie też zdarza się być jurorką w takich wydarzeniach. Czy pamiętasz coś, co cię zaskoczyło szczególnie mocno, czy za każdym razem, podczas każdej takiej oceny jurorskiej dzieje się coś, co zaskakuje i faktycznie stanowi takie wyzwanie, żeby też sprawiedliwie ocenić daną pracę? Ja w ogóle uwielbiam być jurorem w game jamach, dlatego że to jest arcy ciekawe. To znaczy, ja uważam, że w ogóle gry są tym najwyższym medium, który łączy w sobie wszystkie inne dziedziny sztuki i media i mogą być w ogóle pełnowymiarowym dziełem sztuki. I jakby poziom kreatywności, który można zobaczyć na game jamach, jest pasjonujący. Super Hot jest taką produkcją, która jest sztandarowa, jeżeli chodzi o grę, która powstała na game jamie i została wydana. Z tych game jamów, w których brałam udział, nie kojarzę żadnej gry, która by została faktycznie wydana. Natomiast te gry są wrzucane na Itcha. Później uczestnicy tych game jamów promują w swoich kanałach komunikacji te gry. Można w nie zagrać, można je ściągnąć, można je podesłać rekruterom. Także no jest to jak najbardziej no idealna opcja do promocji własnej twórczości. Wywodzisz się ze świata filmu i trafiłaś do gier właściwie przez film. To znaczy, ja mam trochę bardziej skomplikowaną ścieżkę. To znaczy, ja w ogóle zaczynałam jako dźwiękowiec. Skończyłam realizację dźwięku i jeszcze mając 17 lat zaczęłam pracować w firmie nagłośnieniowej, jeździć na koncerty i nosić głośniki i okablowywać scenę. Także ja jakby zajmowałam się na początku dźwiękiem. Potem się przebranżowiłam faktycznie, zajęłam się filmem. Ale od takiej strony właśnie promocyjnej, prawda? Marketingowej. To znaczy, ja zaczęłam od PR-u właśnie w szkole filmowej i zajmowałam się promocją i marketingiem, natomiast później zostałam jakby dyrektorem kreatywnym i byłam odpowiedzialna również za produkcję etiud filmowych, marketing, promocję, organizację różnego typu wydarzeń, festiwali, między innymi właśnie filmowych, potem game jamów. Także no jakby od dźwięku przeszłam przez film, aż trafiłam do gier, za co jestem bardzo wdzięczna właśnie Maćkowi Szcześnikowi, który wprowadził mnie do tego genialnego świata. I w tych grach zostałam i uważam właśnie, że to jest moje miejsce. Bo gry łączą w sobie po prostu wszystkie inne media. I ten dźwięk, od którego zaczynałam, przez film, no i jakby, no wiadomo, wszystkie inne dziedziny sztuki, jak literatura, muzyka. I to jest taka podpowiedź, trochę szukanie klucza do Ewy, to taka podpowiedź, jeżeli zobaczycie, że Ewa jest w jury, to trzeba przede wszystkim dobrze dźwięk zrobić, bo to jest ta pierwsza rzecz, która, no na którą zwracasz uwagę. Nie, jest tak. Nie, oczywiście, że nie. No pomysł, oczywiście kreatywność, wykonanie, ale to już bardziej oceniają specjaliści, bo ja nie jestem deweloperem. W każdym razie no to się wszystko łączy i jestem no, zafascynowana grami jako w ogóle dziełami kultury. Bo to też jest takie miejsce, gdzie można realizować się, właściwie każdy może się realizować. Wszystkie zawody, wszystkie umiejętności, wszystkie talenty mogą spotkać się w tym świecie. Jeżeli ktoś dobrze pisze, może być narrative designerem, jeżeli ktoś dobrze rysuje, koncepciarzem, a jeżeli ktoś ma bardziej umysł ścisły, chociaż niekoniecznie, to może programować, bo z tego co wiem, to w programowaniu no matematyka jest ważna, ale to nie jest jakby 100% programowanie, tak? Tylko bardziej logika. Dodajmy może, że na przykład także aktorzy, którzy mogą grać w sesjach motion capture. Reżyserzy filmowi jest doskonały przykład bardzo zdolnego absolwenta zresztą szkoły, Filipa Hilleslanda, który kończył reżyserię filmową. Jego etiudy zdobywały liczne nagrody, a potem zajął się reżyserią gry Best Man Fever, która została wyprodukowana przy szkole, którą ja miałam przyjemność produkować. I on w tej chwili jednocześnie reżyseruje filmy, w tej chwili pracuje nad swoim debiutem filmowym, pełnometrażowym, ale jednocześnie pracuje w firmie game devowej, pracuje nad grą. Do rozmowy wrócimy i za chwilę ciąg dalszy. No, właściwie takiej dyskusji o tym, jak zacząć w świecie gier, jak pokierować swoją karierę i jak osiągnąć sukces gdzieś tam w domyśle, bo chyba każdy o tym gdzieś mimo wszystko myśli, tworząc cokolwiek. Taking it moment by that moment tonight. Be conscious where we're going and we won't lose, 'cause we've taken it moment by moment tonight. Sukces jest mierzalny w tym naszym świecie growym. Mierzalny jest popularnością na Steamie, zarobionymi pieniędzmi, czy może uznaniem branży? Oj, to kwestia bardzo względna. To zależy... Podchwytliwe pytanie. Bardzo. To zależy, na czym komu zależy. No, jeżeli się podchodzi do gry z poziomu biznesowego, no to wiadomo, że ilość sprzedanych kopii. Dla prezesów ma to znaczenie, prawda? Zdecydowanie tak. Natomiast dla samych artystów myślę, że to jest taki temat, który zarówno dotyczy świata gier, ale też świata filmu, jak to właśnie zmierzyć i jak być człowiekiem spełnionym w tym, co się robi. Wiesz, w filmie to jest tak, że liczy się liczba nagród i jakby no, jakość festiwali. No, jakość to może nie jest dobre słowo, ale prestiż festiwalowy. Im więcej oczywiście dana etiuda zdobędzie nagród na różnego typu festiwalach polskich i zagranicznych, no to tym większy artyści mają sukces. No w grach jest pewnie podobnie, ale to trochę jest jednak inna branża i produkcja gier jest zupełnie inna niż produkcja filmowa. Tutaj idą zupełnie inne pieniądze na to tak naprawdę, bo dobrą etiudę szkolną na przykład, filmową, można zrobić praktycznie bezkosztowo. Natomiast gry się jednak robi inaczej. I oczywiście gry z game jamów można zrobić 24 godziny czy 36, no ale to nie, jednak nie są gry, które można później sprzedawać i wysyłać na różnego typu konkursy. Tworzenie gier to jest raczej taka przeprawa, która no, też potrafi wykończyć nawet najtwardszych zawodników. Tak, ja mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu. Od strony producentki. Tak, ja zajmowałam się produkcją tej gry Best Month Ever i wypaliłam się koszmarnie. To znaczy, oczywiście to nie był tak bardzo nasączony presją projekt, jak prawdopodobnie inne projekty duże, komercyjne, ponieważ ta gra, no z góry założenie by nie było takie, żeby ona miała zarobić pieniądze. To jest gra story driven, bardzo artystyczna, bardzo pięknie zrobiona zresztą. Natomiast ponieważ pracowali przy niej studenci w ramach praktyk, to często było tak, że ciężko było jakby wymagać od nich dowiezienia. To znaczy umawialiśmy się na coś, po czym po tygodniu na spotkaniu okazywało się, że to jest niezrobione, tamto jest niezrobione, no bo mieli praktyki, znaczy bo mieli na przykład egzaminy, bo zajmowali się czym innym. W związku z tym ja tak naprawdę no, włosy z głowy wyrywałam, żeby to jakoś dowieść. Mhm. Więc no jest to duża presja i domyślam się, że w dużych studiach, jak są wchodzą w grę duże pieniądze, no to jest to jeszcze bardziej, może być wypalające. Ale też wróćmy jeszcze może do tych nazwisk, które są znane też ze świata filmu i osób, które weszły też do świata gier. Wspominałeś o aktorach. Ten świat jakby gier jest też dosyć atrakcyjnym miejscem dla osób, które właściwie wprost mówią, że nie jesteśmy graczami, ale jest to ciekawe doświadczenie, budowanie takiej interaktywnej historii. Wiemy też, że są aktorzy motion capture. Doskonałym przykładem jest Adrian Perdion, który najpierw to był mocap.pl, w tej chwili Bone Studio, który jest aktorem i założył studio Motion Capture. Bardzo często brał od nas studentów właśnie aktorstwa czy innych kierunków po prostu do sesji Motion Capture. I w sesjach Motion Capture, które robiliśmy też do gry naszej, też grali po prostu aktorzy. I to jest oczywiście inne aktorstwo niż aktorstwo do filmu, seriali czy teatru i tego też trzeba się nauczyć, ale jak najbardziej jest to bardzo fajne miejsce i ciekawa praca dla aktorów. Gdzie technika też pozwala właściwie wcielić się we wszystko, co przychodzi nam do głowy. Tutaj no, jedynym jakby ograniczeniem jest wyobraźnia twórców. Jest to oczywiście opowiadanie historii, tak jak opowiadanie historii filmem w filmie, natomiast łączy w sobie jakby wszystkie te dziedziny, o których mówiliśmy, czyli no i aktorstwo, i muzykę, i literaturę, natomiast ma jeszcze tę jedną rzecz, której nie ma film na przykład, czyli tę interaktywność. I to jest właśnie pasjonujące w tym wszystkim, że można te historie opowiadać w sposób nielinearny, a jednocześnie no, media jakby łączy wszystkie inne dziedziny. Scenarzyści na przykład filmowi w tej chwili już też przechodzą do gier. Także to jest, w grach jest jakby opcja dla bardzo wielu różnych dziedzin artystów i twórców. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj Ewa Maria Szczepanowska w studiu Trójki opowiada o blaskach i cieniach. Właściwie tak na to wychodzi. Pracy w branży gier. waiting. Hands up your head and you won't even feel me. You won't feel me. Wracamy do rozmowy. No właśnie, mamy już wiedzę, mamy już edukację, jesteśmy już wykształconymi autorami, autorkami, przyszłymi gier, ale ważne też w tej branży są pieniądze, jak zresztą wszędzie, jak je pozyskać, jak je zdobyć. Polska określana jest w takiej literaturze fachowej jako taka nowa krzemowa dolina. Jest tutaj dużo osób, które są pomysłowe, twórcze i też chcą tworzyć gry i te gry się faktycznie też przebijają, jeżeli popatrzymy na Europę Środkowo-Wschodnią, ale warto też, wydaje mi się, poszukać tych pieniędzy w różnego rodzaju programach i tutaj na białym koniu wjeżdża Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, czyli CRPK. Tobie zdarzyło się współpracować z tą instytucją, również, która jest instytucją w ramach Ministerstwa Kultury. Może być dla niektórych odkrywcze. No, miałam okazję w tym roku i w roku ubiegłym, gdzie był pilotażowy program dofinansowania sektorów kreatywnych i prototypowania, dofinansowania prototypów gier. I miałam okazję być w komisji rozpatrującej te wnioski i było to bardzo ciekawe doświadczenie. Wniosków było dużo i program z założenia był dla małych studiów. W przeciwieństwie na przykład do Gamina, czy programów NCBR-u, czy Kreatywnej Europy, były to dofinansowania do 400 tysięcy dla małych właśnie takich startujących projektów i prototypów. No, mnóstwo pomysłów i projektów jest świetnych. Cieszę się bardzo z tej inicjatywy CRPK, no bo jest to no, szansa dla takich startujących projektów. Na przykład gier stworzonych na game jamach, które mogą być potem rozwijane na prototypy. A wnioski są stosunkowo nietrudne do napisania, w przeciwieństwie właśnie do na przykład Kreatywnej Europy. W związku z tym poniekąd sięgnąć po nie mogą no, nawet początkujące studia. Ale mimo wszystko jakby tutaj będę się trzymał tego, że to jest Ministerstwo Kultury, prawda? Tak. I że właśnie kultury, że gry w końcu po wielu, wielu latach są traktowane w taki sposób jak dzieła sztuki. I też możemy, tak jak rozpoczynaliśmy od tematu edukacji, również zakończyć tym, że ja nie znam innego kraju, gdzie gra byłaby lekturą szkolną.